اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون دی روان آیاتونو کې اول اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز دا دلیل عقلی دی. دویم ويقولون متى هذا الفتح دا زجر دے دی مشرکانو تا بینکار القیامت داغی سوال دے قل یوم الفتح داغی جواب دے اخر کی فاعرض عنهم وانتظر دا تسلیم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او ہر مخاطب تا او د دې مشرکین د پار زور نم ده. دی صورت کې مسله دا روانه وا چې الله داسې ذات ته چې هغه باندې چا زور نه چلی. الله د انسان نه غواړي صحیح عقیده، هغه عقیده د توحید ده. نور الله د بنده او په خپل منځ کې واسطې نه غواړي. دا واسطه به کار کوي خو چې کله په عقیده د دنیا نه برابر تلي او یو نه دا دواړه مشرکانو دا عقیده وکه مونږ هر رنګ یو خو چونکې زمونږ مشرانو زمونږ آلیها زمونگا دا غبوتانو دا چا چی مونگا عبادت کو اگا دا اللہ نازولی دی او اللہ تا دیر نزدی دی دا دی پا واسطا دا دی پا وسیلا دا دی پا شفاعت دا دی پا برکت با مونگا مبخی اللہ دا نفی دا شفاعت قهری دا قرآن در وسطه حصه مکمل یو جز دی. دا غید دو دعوی دی یو اثبات قیامت نه یو نفر شفاعت قهری او دا الله مختلف صورتونو کې ذکر کی ځکه شرک جوړ شوی دی نړۍ په دنیا کې دا مبدر د شرک کله په دلیل نقلی ذکر کی کله په دلیل عقلی ذکر کی کله چې څوک نه مني هغه له زجر ذکر کی چې څوک پکې مبتلا دی او دنیا نه دغه سلاړ هغه له تخویف ذکر کی دا ردې د پاره چې مؤمنان چته په دغه خبرو کې دوکه نشي او مبتلا نشي په دغه لوی شرک باندې. دا وهمونه قران زې په دې سوره یونس کې نغیلو شبه دا او یقولون هاونا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سوره زمر کې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ دې عبادت نکو چې داګه نه خدایان دي او زمونږه حاجتونه سرکول شي نه. مونگا صرف د دې د بندگی او عبادت د دې د پاره کوچ دی مون الله ته نږدې کی نک مونگا ګناګار یو دا ډیر نه کوکار مونگا بد خلق یو دا خ خلق ته لہذا الله ته مونگا ځان نږدې کو په دې خو خلق باندې. نور دا سوچ نو چې الله وی ما ته ځان را نږدې کې په خامل باندې ایمان مضبوط کې او خامل وکې خپل مات الله سورۃ مائدہ کی وی ځان رانی ذکر یا ایها الذین آمنوا ابتغوا الیه الوسیلہ او وسیلہ ته مفسرین معنا دا کړی چې تاسو ناکار اعمال پریده او خو کې فعل الطاعات و ترک السیئات نو مثلا الله ته بنځ دی شه. هر مؤمن مسلمان چې نیک عمل دی الله ته نږدې دی هغه د الله دوست دی الله عزت هغه دوستم مخکې تیر شو سورۃ بقره کې الله هو ولی الذین آمنوا الله دوست دی هغه کسانو چې ایمان راوړی دی. ایمان روڑا نو اللہ رے دوست دے بیا پکې سفارش ته ضرورت پاتې شو، بیا پکې واسطې ته ضرورت پاتې شو. او کته په ایمان مضبوط یاله، او کنه ایمان دې دغه سي چې کله هغه په قبر باندې بیلی، او کله هغه په خاپیری او په پیری باندې بیلی، او کله هغه په پیر او په پیرا باندې بیلی، دغه خو ایمان نه دی. کله په دنیا خرڅ شي د دې وجنا دا نفی د شفاعت قهری دا ډیره سخته مسله ده. خلقو ته معمولی ښکاري خو دا ډیره سخته ده. دنیا کې شرک شروع شوی دی نو د نیکانو بنیانو بوتان سره جوړ شوی دا ردې د پاره چې مونږ دې ته وایو دی الله ته دا الله ته نږدې یو مونږ ته نه لري د دې خبره الله نه غوردی. نو هغې خو الله په خپل خیال کې مجبور اوګاڼو چې د نیکانو خلقو لګنې الله مجبوره دی ځکه هغې ولا نیکی کوي دا که نیکی کوي او که نه کوي نیکیو کې او دا ټول دنیا یو برابر نیکان شي او تقوادار او پرهیزګار شي نو الله په حدیث قدسی کوي زما بادشاهی کې دوره ذره سوا کېږي نه نو دې عبادت ته زما څه ضرورت دی دی که عبادت کی نو د ځان د مرتبه او د مقام او د نعمتونو د پاره کی ور دی ر پاره چې ځان د عذاب نه بچ کی زما حکم د دی وجنه منی. په هر حال دا دلیل عقلی الله ر دی د پاره ذکر کی چې په دنیا کې اولی وګوره چې هغه تعالی د اوبو انتظام برابر کی د اسمان نو برابر او د ځمکې نه قسمه قسم سیزونه زرغون کی چې ته پې مړ شي استاد ساروي پې ماړ شي الله وی دوره تا کې سترګې نشته چې لږ وګوري په دې دنیا کې. مخکې دا ووی چې اولم یهد لهم کما اهلکنا من قبلهم من القرون دی دوره نه ګوري چې دا دنیا کې څوره پیړۍ تباه شوې نو الله وی چې ته کتاب نه رالی د تاریخو هغه پاره ژبه کې لیکلی شوی دی ځکه ورپسې وی افلا یسمعون د دې غوږونه به نه وینو چې دی لږ دا غوږ کیږي چاته وګوري چې یو عالم به لګیاي چرته یو داعي به لګیاي چا به کتاب لیکلي نو څوک به وي نه فلا یسمعون دی دا پخوانی اخبار او حالات نه لولي دور ورته غوږونه نشته نو دلته وي چې د ځمکې ته وګوره د فصل ته وګوره د اوبو ته وګوره د نهرونو ته او د دریابونو ته او د قسمه قسم سیندونو ته وګوره چې ځمکه وچه ده نو چا په هغې کې زرغونه وکړه او چا اوبه راوست دې وچې ځمکې ته افلا یبصرون ولې نظر دې کار نه کوي. دا د الله له طرف نه دې مشرک له زور نه ورکي اولم یارو آیا نه ویني نه ګوري څوک دا مشرکان دا مخلوق انا نسوق الماء چې یقینا مونږه چلو دا اوبه الی الارض الجرز اغه زمکی بنجری تا جورس د دې لفظ خپل معنا کی انقطاع یعنی یو شی تا پریکو نو فصل تا چې وبو نه نو هغه پریش دا غي د زمکی سره واسطه ختم شي دا غي په زمکه کې جوړی دي لاندې نظمکه وچ شو لہذا ر دې دواړو په منځ کې هغه تعلق پریشو ا ختم شو ځکه یو ته جورز وی جورس هغه بنجر زمکه چې په هغې باندې اوبه د سر اثر کوي نه او یا اوبه هغې ته اړو رسېدلې نه وي. الله وایي ته ګورې نه چې دغه وچې بنجر زمکې ته زه اوبه ورسومه انا نسوق الماء الله وایي مونږ چلو دا اوبه الی الارض الجرس اوس په ذریعه د باران په ذریعه د چینو په ذریعه د لختو په ذریعه د نهرونو په ذریعه د سمندرو الله وایي دا اوبه زه چلومه انا نسوق الماء الى الارض الجرز زیات عربو پدی بانی خپوی د زکه د زمیدارو زراعت پدی کې په خام ډیر او وسم ډیر دی مصر کې سوره زراعت زکه د غی مشرانو غخته دغه موسی علیه السلام ته وی مونږ له پیاس پکار دی مونږ له وګه پکار دی مونږ له دغه مسور پکار دی او دغه دال لاله پکار دی او د ټولو تعلق د زمکه سره نو هغه په دنیا کې داسې یو زرخیز ملک دی چې په هغه کې ټول زراعت نسوق الماء الى الارض الجرس وعرب وعجم فخفل خفل ملكونو کې الله وي تاسو وګوره دا پټي د لسوکو بکی پدې کې دا زرغونه سوک کوي چې زمیدار پوشي پدې مسله باندې الله وي مونږه وبچلو انا نسوق الماء الى الارض الجرس د دې آیت لاندې مفسرینو ذکر کړی دي چه زمانه و دو عمر بن العاص عمر رضی الله تعالی عنه خلافت او دا عمر بن العاص گورنری دا پا مصر بانی پا مصر کی با دا کال دولس میاشتی بارانون کی دو پا گرمه کی با یو میاش رالا شیغی و تا بونا ہوئی لکه زمونگا عرش پا دی که با دا دریای نیل مکمل وچ دریای نیل سر خطول مصر آباد ده او دا کم زین را روان ده خوگی و بودی آغا فیو بیا چی یادی که دا آغا زین را روان ده و دا سر آقلی ده پا مصر پا طول از مکه بانه بیدلی ده او بیا بحر احمر تا غردیدلی ده دا طولی و بخوگی ده د زیان تو فصلونو تعلق د خوګو بو سره دی ځکه مالګینی او بچری فصل لا ورکړي بیا هم چې لا گزارې والی او چې بیخي مالګینی نو فصل ختمه سیزي اوبو کې الله خوګواله پیدا کړې دی د پاره چې دې سره هر قسم فصل وشي نو مصر والا او داس ډیر عرب دی ټولو ته پته لګیدا د زراعت او داغې د قدر نه بدی ال خبر شو چې قحط براغي نو دیو ملک نا بل ملک تا با قافلی را روان شو چه ال تا با ای غنم شتا دی چه غی پسی لار شو ال تا می و خرسی گی ال تا دا خرسی گی نو قافلی برا روان وی را دی دا پارا چه او خان با بارون و برا برکو اخفل کلو تا بیوسو لس را دی شل را دی میاش سفر بی کولی اللاوی داو بس سوک چلی تالا پا دیو زمکا کی دا بره نا دا خکت نا دا دریابونو نا دا نهرونو نا پاغی سر استا بنجر از مکا استا اغا شار از مکا اغا قهد زد از مکا اللاوی دا سوک دا ردی دا پاروی چه تلگ عبرت والی ردینا در یای نیل وچ نو دا غی یو رواجو پا مصر کی اغا رواج داو چه در یاب بنا روانی دا بس داخو یو امتحانو مو یو سڑی خوالا بلانا و دا غی لور باوا زوان پیغل جنه بوا خیسته با داغی نبلا نوا دسرو زرو کالی دسپینو زرو کالی کپڑی تسما قسم گرانی اگه پلار بی رضا کو چه تا دا جنه مونگ لرا کو اگه پیسو بانی رضا کنن دنیا خون دیر بد شده اگه پلار با توی بس سیدا دا جنه با دی دشپی بوتا و پا دریای نیل پا میانس که بیو درولا د شپې به دیوان پیریان راله او دا جنې به سار له ټوکړي ټوکړي پرته و زره زره شوی وو او سار له به دریای نیل روانو دا رواج دا غي داسې رواج چې دا شرکی رواج چې د دینه بغیر چې نه رسم مونږ و نکو نو د دینه بغیر دریای نیل نه روانېږي نو عمرو بن العاص تراله مشران ټول راجمع شو چې قحط ته مونږ خو سکه چاپېره ټولې علاقې بانډو واله شکایت شروع کو سارو ته هم تکلیف دی بنیانو تم تکلیف ته گیاگان هم ختم شو فصلونه هم ختم شو نو سنه چې قحط راشي او دا فصل زمون کې دونه شنو بیا بس کور کم زنه بدا غلې او جوار او میوه وروړو عمرو بن العاص وتوی ان هذا لا يكون في الاسلام ابدا وی اسلام کې بدا خبر بالکل نه زکه د اسلام صفت ته ان الاسلام يهدم ما كان قبله لدينا مخک چې کوم رواجونه او کوم رسمونه او کوم شرکیاتو دے سر بدا ختمیگی مخکم تاسو کو لوسم کوئے دے اسلام و دے کفر فرق سا پاتے شو خیر اگا محتاج ہے اگا بس سئی دا بعض خلقو دے مصر نا سپر شو روکو اگا و تاوی سکوئے بس بل طرف تا بلاتو زکا چی مونگ بسکو اس اگا خطرو لیے گا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا چی امیر المومنین خبر دادا کسے و تا اکلا امیر المومنین و تا جواب برکو وہ تیوی چھے کم کار دیکھڑے دے نقد حسب تھا صحیح کار دیکھڑے دے او خدا چھے داغی پر اسم دے عمل نہ دیکھڑے چھے دا دے رت کڑے دے او دا کار دے نہ دیکھڑے دا دے دیر خکڑی او دا ما دا خطو گو رہ پدے کہ یا وڑا چھے مالی کلی دا آنگا چھے ٹھے با او سے او در یای نیل تا بے غور دے او بنیش تا خو بس اور بے غور دے آنگا چھے ٹھے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو لوکلا ففتحہا فإذا فيها مكتوب باغي كذلك اليوم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر إلى نيل أهل مصر خطي لكل دي من عبد الله هذا الله رب اندر طرفنا دي شداغنم عمر دي أو دي وقت أمير المؤمنان چاہتا الى نیل اہل مصر، د مصر والو دریاب تا دریا نیل تا، امیر المومنین مدینہ منورہ کرے او خط لکی مصر تا، او عمرو بن العاص تن لکی اگر تو وی دا چٹے اوس دریاب تے وردا واغ دریاب تے لگیا دے تے کم زین خبری کی د مدینہ منورہ او خط کی لکلی دی او دریاب تو وی دا عبداللہ ر طرف نہ دے اللہ بندہ دے نم عمر دے بسم اللہ لا ولی کلیوا او چاہتا دے دریائے نیل تا چھتا مصر والا دریاب دے دے وقت کے پکے اوبنیشتا وچھوے دے اما بعد ویر دے نرستو خبر دادا تانا تا پوسکوم دا دا دے نمخ کی کچری تا پخپل اختیار بانے روانی دے فلا تجری چھ چرتم روان نشی وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ او کچری اللہ زور اور تجاری کولی او تی روانولی نزد آغا نسوال کوم تا تا نوی ما چی تا روان شد کتا پخپل خوخ بانی روانی دی نونک پخپل خوخ روانی دی نزد اللہ نسوال کوم چی اغا یو دی و زور اور دی چی اغا تا روان کی خطی اوگر دو کور طول خلقو تا پتاو لگی دا چی دا امیر المومنین دارم نجواب دارا غی عمر بن العاص او خلق طول لغی حیرانو چی لکه ده اصلا مطلب ده در یعنیل تا خطر علیگ در یعنیل خبری کی اپ خبرو بانی پوییگی نگا پا خط او پا لگلو بانی پوییگی خوچی اللی پوا کی چی اللی پوا کی نو گتم پوییگی چی اللی پوا کی نو ورم پوییگی چی اللی پوا کی نو دازمکم پوییگی نو خط خواه غزمکی تاو گردو او دا غزمک را در یعنیل وا سار چې خلق پاسې دا وی کاتونو دریای نیل ولس غزه شپارس غزه او چت راغله په یو شپه کې او هغه رسم او ریواجو د مصر نه چې هغه ختم شوه دی نو ابن کثیر وی تر دې وخته پورې ختم نه تر قیامت تر وځي ختم نه هغه رسم اوس نشته ختم شو شرک بسنګ ختمه الله نه بغواړي ځکه الله واحد لا شریک او ته هغه په توحید باندې ولاړې داغن غواړه چې الله دا رسم دی او دا رواج دی او خلق په دې کې مبتلا دی خلق ټول مشرکان کیږي نو الله زه خوستا نه سوال کوم د بل چا نه سوال نه کوم زمونږ استادانو مونږ ته وي چې یو عالم زمونږ په پاکستان کې نو مینه عالم په بعضې خلقو بد لګي هغه تقریر کوو د شپې جومات تنګ و او خلق راغلی او د هغه تقریر لپاره دنیا مخلوق راته او باران شو داس قسم باران شو چې بیا هغه باران د درېدو نو خلق ځای تنګ و هغه د الله توحید بیانو په دغه وخت کې وی الله خوښه ستا ده اوس زه ستا د توحید باران په دې خلقو وروم او تا د اوبو باران شروع کړو زموږ دپاره دا زحمت دی په دې وخت کې نو یا ته وروه یا بیا زه وروم باران یکدم ودرېد پرېږده چې وي زه په دې خلقو د الله توحید بیان کوم مشرکان دي ټولو بی دین شوی دی چې کوم پکې په دې شوق راغلی چې ستاره توحید د آیاتونو ووري دا هغه یو یو تقریر به په 200 په 300 آیاتونو باندې مشتمل و قرآن به وي دا قرآن سره انتهایی محبت دا خو دا اعجاز دا الله په دې بنده کې میخې دی چې کوم قرآن وي او دا اعجاز الله په دې قرآن کې میخې دی او هغه قرآن نو کم جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ لیکلو بس صرف خبر روا چه دریای نیل خبر روا ورا تر دې نمخ په خپل روانې دي نو بیا ډو روان نشي او کنا چا روانو لې نو دا غزات نه سوال کوم چې غیاو دې زور اور دې چې تا روان کی روان شه او لم یرو الله وی نګوری دا خلق ان نسوق الماء چې مونږ چلو او بو الى الارض الجروز اغزمکی بانجاری تا شانی تا فنخرجو بیهی اللہوی منگر و باسو پا دی سرا زمیدار کار نده زمیدار دانه و گرده باران زرا ورو ما او با اغزمکی تا زرا سو ما دیوی ما و بخورو کو اللہوی تارسش و بخورو کو نسوق الماء دا خود لزکو ما که او بنوی با دریاب گنتا بسشی و بخور کرده بیا دا غی نروستو فانخرجو بیهی ستا کمال نده اللہ وی منگر او باسو پا دے سر زرعن فصلو تاکولو منہ انعامهم چه خوراک کئی ردینا انعامهم ساروی ردی و انفسهم او دی پخپلا اللہ وی ساروی دلم زمارو موتام زمارو زمیدار بڑے والی دی وغا سینہ ڈبوی چی دازکو ما اللہ وی تستا سکڑی دی زمک زما دا باران زما دی دریابون زما دی نهرون زما دی دانه را دی نمخ که ما پیدا کرده تا سر بغیر دانه وارو گرده لایه ویده اکلا کچری داو بنوینو تا با یو دانه زرغون کرده ونا تا کلو منه انعام هم و انفس هم اللہ وی تام مرو مساروی دیم مرو ما شیخ بصورت انعام بی کل کرنو دا بیوی وی مونگ تخپل استاد بی ساروی دی ساروی دی پا توحید بانه دی انسان نمخ پویی زمیدار چی ورشی و دی غوی تا گیا چی پاخور که نو دا غوی دا سی دوسو وی دا وی دی ولی دوسو وی دیم پا دی بانه پویی گی چی زمان دا تا خمال نه را کرده دا ستا پز مکه شوی دی دا بول تاور کردی دی دا باران تاور رولی دی دا واختارا زرغون کردی دی وی دا غویم دا اللہ پا توحید دیر خب پویی گی اگا مالک تا خکر ہوئی چھے گورے دا تانا دا اللہ مالا را کئی اللہ وی تام مڑو مو دا ساروی دا لم مڑو مو افلا یبصرون نوی دین نوی نی دلتا افلا یبصرون تفریق لہ حل تیوی افلا یسمعون تاریخ نگو ری تو چھے واو ری پدی غگونو بانی خواہ غگونو بدی کار نکی نو افلا یبصرون سترگی دیم کار نکی چھے گورے دی زمکی تسنگ سرسا بزاو شاداف بیا زورنا ویقولونا وای مشرکان متا هذا الفتح مطلب ددی سدے دا فیصلی روز او دا فیصلی روز قیامت تے رستو دا سیاق سباق نم دا معلومی گی تب امک کی رستو آیات تم گوری دی تا پوس کئی متا هاد الفتح کل بای دا فیصلہ چی تار وحمون تا وی روز را روانا دا فیصلہ بوشی دا اللہ پیغمبر دے او دا اللہ نسوال کی رب نفتح بینی و بین قومی رب نفتح بیننا و بین قومنا اللہ زما او زما رقم پر مس کے فیصلہ ہو او فیصلہ بس ہوا عذاب برار دا دا قیامت روز دا فیصلی روز دا دیتا یوم الفتح بیلی دا یوم الفتح فی حقیقت کی دا قیامت یو نم دے یوم القیامہ یوم الفتح کل بیدا دا فیصلی روز ان کنتم صادقین کچریتا سرشتینی قل او آیا پیغمبر دیتا یوم الفتح پاغر وزی دا فیصلی بانی لا ینفع الذین کفروا ایمانهم فیدہ بورنی کی اگر کسانو تا چی کفر کردے دے ایمانهم ایمان دے دی چی کل دنیا کی عذاب را گئی دم دا فیصلی روز دا او مشرکان اولی دو چی عذاب را روان دے دے دے چی غوی بیا فرعون پا دریاب کے سور اگدہ کلیمہ ویلیو کاللہ ستر سورا ہم کولی نو پا دا بانی بیکر او کپا دا غا وقت کلیمی قبل دے نو دا فرعون کلیمہ و قبول شوی وان ځکه دور اوږده کلمه چا نه ده ویلي سورت یونس کې تیره شوې ده هغه وخت کې څه فایده نه کوي کله چې ته مرګ وینې ځنکدن راغې نو دې وخت کې هم توبې نه قبلېږي دروازه بنده ده نور د بل طرف نه راوخوتو دروازه بنده ده لهذا قیامت قائم شو دا خبرې و لا ينفع الذين كفروا ایمانهم د ایمان دپاره چې تا حاصلول نه دنیا وه چتار روڑے نی دا دنیا و دا ډیر لوی خزانه وا قل او یدی تا یوم الفتح رد فیصلی لا ينفع الذين كفروا ایمانهم فیدا بورن کی کافرانو تا ایمان د دی ولا هم ينظرون او نه بدغه وخت کی دی تا مهلت ور کړی شي نه بدغه وخت کی دی تا وکټی شي په نظر د رحمت سره په نظر د مهربانی سره مهلتم نشتا او د ایمان قبل دم نشتا عتابم نشتا ملامتیا قبل دم نشتا جتا و ایر ازا استو مانے مخو یرا پخپل کار بانے دیر جا استو مانے مخو تو کوا دا عذرون او بانی و دا غروز عذرون نا قبلی کی کتا دیر زان استو مانے کی و زان دیر خپی مانے کی نستار خپی مانتیا حصہ فیدن کی فا اعرد عنهم پیغمبر مخ واړه ور دینه وانتظر او انتظار کوا انهم منتظرون یقینا دی دی انتظار کون کی غریب انتظار کی چې ردی عذاب وکړه خلاصي غریب پیغمبر ته عذاب وي نه پیغمبر مرګرو ته عذاب وي چې دا د شپې او دروازه بغوبل جوړو د توحید سره خدا منډې ترړي او دا کورونه سوځیدل او دا کورونه شړل او دا وال او ټاکول چې کله د توحید مسله په دنیا کې شوی ده خلکو کې دا تفریقې راغلي. یعنی تاسو تاریخ د اسلام وګورئ قرآن کې او مخکنو انبیاء علیهم الصلات والسلام چې کوم واقعیت کې پاغې تاسو نظر واچوئ هر نبی غریب په منډه هر نبی د کلي نه ایستلی شوی دی هر نبی په ګټو ویستلی شوی دی هر نبی سره دښمني شوې ده د هغه ملګرو سره شوې ده دغه حال له مکې و او دغه حال نه نو چې څوک حق وي او د حق ملګری دی او قرآن یې په لاس کې دی تاسو وګورئ غریب در په در دی دا خبرې ته څوک غوږ نه خبره ته کولی نشي. الله پیغمبر ته وی وانتظر ته انتظار کوا انهم منتظرون دیم انتظار کی اغي بس انتظار کو یتربسون به ریب المنو اغي بو چې په دې پیغمبر به کله سه عذاب را دی کله به پس خپت ته پیخی کی چې مونږ ته نه خلاص شو ولی د مونږ پاولیا او پته لګیا دی بل خبره په خلی کې نشته بس دغه خبره ذکر دی ما کی و لو د پیغمبر په حق کې دا خبره کولی او د شپې او دروازه به کولی اغي دور په خپل عقیده باندې کله کو چې نظر ابن حارث او داغه مشران ابو جهل دا اغي به وی یا الله ان کان هذا هو الحق من عندك دا کوم خبره چې دی کی کدا حقی نفهم تر علينا حجاره من السماء الله دا اسمان کانی په مونږ راوړې او ایتنا بعذاب علیم او یا سخت سزا مونږ لراکی ور دې خبره ته تیار نه ولی دا د اولیاء ګستاخی کوي یو اولیاء سنشي کولی اغي ساوري نه اغي سوینی نه چاله سوور کولی نشي پیغمبر چرته د اولیاء ګستاخی نه وکړي نیری ته بدر دی ویلی خو دا به ته بدر دی ښکارې دی که څنګه دا وې چې اولیاء او پلاس کې سنشتا دا الله بنده دا الله نه غواړي وګوره وی اولیاء ګستار نه دا ګستاخی ده چې کوم صفت الله انسان ته ورکړي دی او ته دا وې چې دا انسان عاجز دی دا محتاج دی په خپل ژوند کې په خپل ګرځېدو کې په خپل لیدو کې په خپل خوراک کې په هر څه کې دی محتاج دی الله ته دا خدا د کمال صفت تا ذکر کړ ځکه الله ول دا صفت ذکر کړی دی الله نظم کې ته محتاج او نه اسمان ته محتاج او نه هوا ته محتاج او نه رڼا ته محتاج هیڅ شي ته الله نه دی محتاج او انسان هر یو شي ته محتاج دی که هغه ولی دی او که هغه نبی دی او که هغه عام سړی دی نبی بوی دا د اولیا او ګستاخي وکړه وګوره بهر حال اولم یرو آیا دی نګوري انا نسوق الماء یقیناً مونگا چلو بوزو او بولرا الال ارض الجرزی اغزمکی وچی بانجاری تا فنخرجو بیهی زران پس رو باسو پا دی سرا فسلونا تا اکلو منهو چه خوراک قید دینا انعامو هم ساروی دی و انفسو هم او دی پخپلا افلا یبسرون آیا دی نوینی آیا دی نگوری او دی نوینی دازمکی و یقولونا وای دی متا هاد الفتح کل بیدا فیصلہ ان کنتم صادقین کے چرے ہے تاسو رشتینی قل او آیدیت پیغمبر آیا وم الفتح اگر ود جدائے اگر ود فیصلی اید بلتن لا ينفع الذین کفروا ایمانهم فیدہ بورنی کی اگر کسانو تا چھ کفر کرے دے ایمان دے دی ولا هم ينظرون او نبدیت محلت ورکلیش فاعرض عنهم مخوال واردین او انتظر او انتظار کوا انہم منتظرون او یقیناً دی انتظار کو ان کی